起森林风月的独秀，リリアやらびちょびちめちた、リリア切なくとめろいだが、リリアステップセットでぼやだ独秀、リリアそすみかたちうとろと。Ти прегръщаш ти бе, Лидия, топи се сняг и вече студ на дне, Лидия, оставам аз себе в твоя плен. Зората шепне с глас на птици, небето плува плува в синева и тръпне твоите земници пред утрината твоя. Зората шепне с глас на птици, небето плува, плува в синева и тръпне твоите земници пред утрината твоя красота. Лидия, страси слънце твоята душа, Лидия, вяра обич, обич и мечта. Моята душа, зората шепне с глас на птици, небето плува, плува в синева и тръпнат моите земници пред утрината твоя красота. Зората шепне с глас на птици, небето плува, плува в синева и тръпнат моите земници пред утрината твоя красота. Сърцето ти е съче влъж за мен, Лидия, а устите към теб са вечно в плен, Лидия, слънце, въздух и вода за мен, Лидия, крепиш ти вярата към Бога в мен. Зората шепне с глас на птици, небето плува, плува в синева и тръпна моите земници пред утрината твоя красота. Зората шепне с глас на птици, небето плува, плува в синева и тръпна моите земници пред утрината твоя красота. Лидия, сърцето ти е съче влъж за мен, се вечно в мен, Лидия, слънце, въздух и вода за мен, Лидия, крепиш ти вярата към Бога в мен. Зората шепне с глас на птици, небето плува, плува в синева и тръпне моите земници пред утрината твоя. Зората шепне с глас на птици, небето плува, плува в синева и тръпнат моите земници пред утрината твоя.